Puede saber. ¿Dónde habías andado? Toda esta semana sin taxi. Taxi. Taxi. ¿Se puede saber dónde habías andado toda esta semana? ¿Qué habías hecho? ¿Dónde te habías metido? Y has rehuido esta sintonía radiofónica, estereofónica, aérea, etérea, bizarra y radical que se llama tac, tac, tac, tac, tac, tac, sí, que se emite en Berriozar y Ratia en el 100.8 de la FM. Ya lo sabes, programa íntegro que se emite, se radia en Vascuence. Prometes disfrutarlo, entregarte al máximo a este taxi. Gaurko egunean taxin. Hoy en taxi, los miedos. Pasatu den Twingo gorri eura. Eta eskerrean ere Munipen autoa. Hau da taxi gidarion eguneroko bizia, eguneroko tasuna. Semaforoak behituazen eska guapa die joan hor eskuinetik. Nere begiak zer ikusten dute oraingoan? Aurrean errepide beltz bat, bizkat zaharkitua, zulotxoak dauzka. Ezkerrean zuhaitzak eta eskuinean tamaino erdiko eraikinak. Hirian gaude, hiriko edozein auzoan. Bezeroen bila nabil beti bezala, nire radio taxian, taxi erratian, bezeroen zain bitartean norbaitekin airera hitz egiten dut. Eskizofrenia edo izango te dut. Ez dakit, zuk laguntzen ez badiazu, ez dut inoiz jakingo. Uste, no, gainera daukat pixkat. Eskizofrenia edo izango dut, ez dakit. Batzutan, horren beldur naiz. Hainbeste bakarrik hitz egiteaz, eskizo edo ez naizen bihurtzen ari. Zure laguntzaz, zure presentziaren beharra daukat. Epa, badakit ere. Epa, beste kotxe pasatu da. Oraintxe, lau, bosgarren kintan sartuan abil bariente honetatik. Bitartean esaten izun bezala, zure laguntzaren beharra daukat. Horretarako Berriozar irratira deitu dezakezu. 06 post post 9-0 zenbakira, beraik nire irrati taxiarekin jarriko dira kontaktuan eta nirekin hitz egin dezakezu. Horrela jakingo te dut bakarrik ote nagoen hemen edo zurekin ere. Horren beldur dudalako. Aste honetan beldurrei buruz egon naiz pentsatzen, badakizue askotan obsesionatu edo egiten naizela gai batekin. Aste honetako gaia obsesionatu naizena beldurrari buruz izan da. Zeri diozu beldurra? Zerk ematen digu beldurra? Zergatik ematen digute beldurra gauzek? Aldatzen aldira txikitatik zar izatera beldurrak? Banoa. Gauza bat, zuk, ba, beldura da, da gauza bat, ez nahi duzu egingo zergatik, ez duzu nahi, zergatik, beldurra da gauza bat guk ez nahi dugun, gauza, ba, guri ez nahi dugu, ba, gauza egitea, ba, beldurra dugu batzuetan, gara militareak eta gerra bat egin behar dugu. Ilal gara eta dugu beldurra. Ezen oso ondo argitzen, ume hau asaltzen zer da beldurra, nire burutik entzuten ari zarena. Alare, adibidez, azkenan esaten zuen, militare batek adibidez joaten denean gerrara, sentitu aldu beldurra zegatik eta berak ez du guda horretara joan nahi. Baina ez da oso ondo aklaratu, gure Xabier, antxengo Xabier. Zerk ematen dizu zuri beldurra? Entzerratu bainuan. Bai, hori ematen dizu beldurra? Bai. Eta zer egiten duzu hori ez gertatzeko? Ez itxi pistilloa. Argi eta garbi. Zerk ematen dizu beldurra? Eta zer egiten duzu beldur hori ekiditzeko edo ez? Kasu honetan, neskato honi beldurra ematen zion. Bainoan itxita geratzea. Eta nola ekiditu? Ba, pestilloarekin ez izten. Umek, zein beldur dauzkate? Zein beldur izango dituzte ere zaharrago direnak? Jubilatuak, gazteak, eta edo ez hain gazteak direnak? La enfermedad y el deterioro físico, pero no la muerte, el deterioro y lo jodido que se pasa. ¿Y ante ello qué medidas tomas? Digo, ¿ves cómo combates ese miedo, si lo combates? No pensando en él. Badaukagu beldurra ere, beste aldetik. Gaixotasunari, zahartzeari. Miedo a la enfermedad, miedo a la vejez. Beldurra, beti hor ere. Zer idiozuzuk beldurra? A que le tienes miedo tu? Taxi honetan bezeroak agertzen ez badiren arte, zurekin egongo naiz, beldurrari buruz hitz egiten. Zuri zer ematen dizu beldurra? Ezer. Ezer? Seguro? Ez da bat ere, ez da beldurtia? Bueno, batzuetan. Niri ere ez dit ezerrek, ezerk ematen beldurra. Ez, ezer. Hanke beno, batzuetan ere, gauza batzuek ere beldurra ematen diate, ez hori... Beno, galetzen badia zu nik esango izut, ez didala ezerk ematen beldurra. Baina beno, batzuetan ere... Badakizu, zerk ematen dizu zuri beldurra? Ezer. Ez dizu ezer ematen? Seguro? Bakarrik iltan nagoenean. Zer? Iltan nagoenean. Baina zuk ez pasara ez itxen nola ematen dizu beldurra. Hori da egia, orduan ezer. Orduan hori da egia, hori arrazi guztia zeukan zizurko ume honek. Esaten zuen, berari ez zitzaiola ezerk eziola beldurrik ematen. Eta, klaro, edo, hiltzea hori da, a ber, hiltzea. Ezer. Ez dizu ezer ematen? Seguro? Bakarrik hiltan dagoenean. Hiltan dagoenean. Eta nagoenea. Baina zuk ez pasara ez itxen nola ematen. Claro, hori da, berak esaten zuen. Hori da egia, orduan ezer. Orduan ezer. Nola emango dizu beldurra? Hiltzeak, hiltzen zarenean ezarela entera, ezaren ez enteratuko nola emango dizu beldurra horrek. Arrazoi oso dauka, lau urtetako umen filosofia da. Baina igual ere, guztioi, balio digu, ez da? Zerk ematen dizu zuri beldurra eta nola ekiditen duzu? Yo te me iba a fallar, creo. A ver, ¿eh? ¿Tienes miedo? A no cumplir mis metas. Ya, claro. Sí. Y ante ello, ¿qué haces? ¿Qué, digamos, que cómo combates esos miedos? Trabajar, estudiar, mantener a las personas que quiero cerca. Orain, nola pasatu den autobus hori. Pasatu autobusa bai. Jetxen ez pizkat nire autofurgo, taxifurgotik. Ba, udaberriko goiz hau pizkat begiratzeko eta pizkat aize arnasteko. Extra radioko edo hiri honetan, herri honetan. Pizka jendea begiratzen, ba, pasatzen da mendik autobusa, pasatzen dira noizbenka jubilaturen bat, aguriren bat dago hor bankuetan. Jendea pasatzen da, lasai, asteko egun normala da. Osteguna izan daiteke, aste artea, aste azkena edo ostirala ere. Donostin, Valentzian, edota Salzburgon egon ginteke. Edo Antananarivon ere baliteke. Hala ere, beldurrak berdinak edo antzekoak izango aldira munduko leku ezberdinetan. Nor daki, Ekuadorreko neska honek esaten zigun berak beldurra zeukala. Afoiar, norbait pentsa dezakeen bezala. Faiatzeari ez, markatutako helburuetara ez ailegatzeari. Zer ematen dizu, zuri beldur? Nire familiari zerbait gertatzea eta bai, dala nire familiaren inguruan esango nuke. Mm-hmm. Eta horren kontra edo horren aurka zer egin dezakezu edo? Bueno, ba, nire esku dagoen guztia egiten dut, aldeten neurrian, gero beste gauza batzu badakit ez daudela nire esku, baina, bueno, saiestu ditzakedan kalteak edo, ba, saiestu. Familiaren protekzioa edo ez, nola? Familia edo nola zaindu? Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. ¡Taxi! Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: ¡Oye, chiquita, qué gozada! ¡Enchufa el tocadiscos y vamos a bailar! Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo. En mis 600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies. Tomo whisky, hago go y hago pipi. Cuando salgo por las noches vuelvo pronto, porque tengo miedo que me salga el coco. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye, Drácula yeye, Drácula yeye. Drácula yeye? Nondik entzun da musika hori, Drácula yeye? Haze bizarrotasuna edo? Papatean nengoen hemen kalean eta altaboz batzuetatik entzun da Drácula yeye hau, baina zer da hau? Andrés Pajaresen Drácula yeye. Horrek bai ematen duela beldurra. A ber, autobusa pasa, bai. Ume txikiei, zer ematen die beldurra? Zer ez zuzuri beldurra? Monstruak! Ez dira existitzen monstruak? Fantasmak! Fantasmak! Fantasma ez dira existitzen ere? Dinosaurioak! Dinosaurioak! Vale, zer? Piratak! Eta... Kokodrilo! Zer ematen dizu beldurra zuri? Ba... Ez dakit. Jarri! Soldado eta bera da patxi puñal. Vale, baina zer ematen dizu zuei beldurra? Beldurra, zer ematen dizu zuri beldurra? Dinosaurioak. Bai. Vale. Baina ez dira existitzen dinosaurioak. Ez dira. Baina lehenengo bai existitzen dira. Daude hilitak. Negunean. Neguan. Niziren dinosaurioak. Neguan. Bai, neguan. Eta daude hilitak. Bai. Horain daude. Tarduan nola posible ematea beldurra. Bakarrik existitzen dira. Liburuetan. Bai. Eta ametxetan. Eta telebista. Eta ere. Peppa eta George-en museoan, bai. Hau izan da. Anzuen gaumen, barietate animaliei buruz izan daiteke beldurrari barietate bat, ez? Beldur barietate bat animaliek, dinosaurioak, patxipuñal, osasungo jokalaria, zergatik ez? Barietate majo bat. Txikitato beldurretako ezagunetako bat zein da? Hau. Niri iluntasuna beldurra ematen ditu. Eta zer egiten duzu hor kontra edo? Ba, persiana jeitzi pizko bat. Jarri erdia. Edo higo, izango da ez? Persiana jeitzi pizko bat. Jeitzi edo higo. Ba, daukagu bi entzufei, entzufatzen dugu eta ematen dugu argia bat txuria eta beste bat gorria. Begira ze ideia ona, behizan duen berak, ez? Ilentasunari nik ere txikita nio beldurra, baina beste berak bezala anai txiki, berak aizpa txiki badokan, nik anai txikian uken eta bidatzen nion pasillotik aurrera, venga, venga, joan zaitez argiak pizten. Beldurrak edo gainditzeko, familia, edo lagun, anai, arreba, aizpa, txikien laguntza ere ez, edo hondiena. Gazte hoi, gazte honi, zer, ematen duzu beldurra. La incertidumbre. La incertidumbre en cuanto a que llega un momento en el que no tienes nada, no tienes un proyecto delante y estás pensando en qué hacer y en que el tiempo se pierde. Y un poco eso, el querer avanzar pero no saber a dónde ni por qué. ¿Y cómo combates eso? Pues sentándote y pensando y valorando lo que tienes alrededor y las posibilidades que tienes y decidiendo qué quieres hacer y en eso que hagas, que te puedes equivocar o no te puedes equivocar, pero teniendo ya un poco un foco de atención que te lleva hacia adelante. Es ziurtasun esak, eza, seguritate edo ziurtasun esak horrekin bizitzeak ere, askotan beldurra ematen digu beste batzutan ere. Nola esan, beharrezkoa da edo jakitea bizitzea segurtasun falta horrekin, bestela ezin gara bizi, ez beti pentsatzen zer izango da gure nolaikoa, izango da gure etorkizuna, gure hurrengo eguna, batzutan ezin gara horrekin bizi. Zer ematen dizu zuri beldurra? Ematen dit beldurra en la cárcel que me encien. Cierren en la cárcel. Zer que ematen dizu zuri beldurra? Me da miedo porque muy fea. Zer ematen dizu beldurra? Porque es muy fea. Zer ematen dizu beldurra? Hello Kitty. Hello Kitty. Hello Kitty que ematen dizu beldurra? Sí. Vale. Es más fea. Hello Kitty que ematen dio beldurra honi. Gaur, zerretak izan gertatzen ari da musikarekin. Hello Kitty ematen zion beldurra, seguro gode? Me da miedo porque es muy fea. Zer ematen zion beldurra, esan beldurra, porque es muy fea. Baina zer ematen zion beldurra? Hello Kitty. Hello Kitty ematen zion beldurra? Hello Kitty. Hello Kitty ematen zion beldurra? Si. Hello Kitty. Es más fea. Hello Kitty ematen dio beldurra? La musika bezakit nondik, nik nago, baldin banago kale batean, hori da, kalean nago. Zaki nola posiblea den entzutea musika hori, zaki altavoz horiek izan daitezke, son sistem bat izango da hori, norbaitek atera du. Atera du. Bere, lehioetatik altavoz batzuk, pare bat altavoz, eta ari da musika jartzen. Primeran, gozatzen da pizkat, kalean musika egonda. Ume honi, beldurra ematen zion, Hello Kittyk. Bueno. ¿A mi miedo? Pues no me da miedo nada. No. Nada de nada. Nada de nada. Ezerrek. Anari ezitzaion ezerrek. Beldurra ematen. Zuri, zerk ematen izu beldurra. Berriozari erratiari deitu ezazu, beraiek kontaktuan jarriko dira erako nirekin, nire errati taksian. Radio taksiari deituko dute, 06-5-5-9-0 telefonora. Politikari batzuk. Politikari batzuk. Politikari batzuk. Zerk ematen dizu beldurra zuri ere? Politikariek ematen aldi zute beldurra? Ametxetan askotan ere sentitzen digu beldurra. Gure beldurrak ateratzen dira beste egun batean itzen genuen bezala ere. Abestiak dion bezala, abesti honek. Polizia eta soldaduak edo militarrak ikusten dituzunean ez duzu beldurrik izan behar. Bakarrik, kilimak egiten dituzten robotak agertzen direnean. Izan behar duzu beldur. Existen siempre los monstruos, pero en los sueños. En el sueño estaba un robot que siempre me hace cosquillas y me mata. Robot batek egiten zion kilimak eta gero hiltzen zuen Unax gure laguna. Ahí va, leioko tipoa. Musika kendu du. Jarri zazu beste bat, tio, jarri beste bat. Hemen uste nau. Zu, jarri beste bat. Ezakit, kendu du abesti, ea jartzen duen gero bestea bestitxoren bat. Espero dugu, ezakit, jartzea zerbait. Hala. Haze zurraia, jartzen ari den. Hala, baiz. Gugurearekin, beldurri buruz. Murciélagos. Ez ez dizu gustatzen? Ez. Eta murciélago tortilla bat egin bagenu, jango zenuke? Bai. A mi me da miedo los dinosaurios. Baina, horiek ez dira existitzen, ez? Rike. Dinosauriak ematen zioten beldurra berari. Baina, nahiz eta existitu ez, beldurra ematen zioten neskatoni, beldurra ematen diote dinosaurioek. Bueno, musika hona da jartzen hor leiotik, Sound system pizkat egiten hor kalean gaur, goiz honetan, goiza pizkat posteko, erritmo emateko. Gu bitartean, beldurra, nik bitartean beldurrari buruz hitz egiten naizen bitartean. Zer, que maten izu beldurra? Nada, de momento nada. No te da nada miedo? Nada. Ni, yo que sé, ni la incertidumbre, la vejez, nada. De canso, estoy de viejo, pero no, como esto no tiene remedio. Argi dago, lo único seguro es la muerte. Hilarte bizi. hil arte bizi hori da, beste egunean ikusi nuela antzerki bat dagoela horrela ditzen dena. Hil arte bizi hori da guztiok daukagun gauza komunetako bat. Hil arte bizi, berak eta beldurrik gabe, kasu honetan ere, beldurrik gabe. Beldurrak, bakoitzak, hasi gara pizka eta errepaso txiki bat egiten beldur mota ezberdinei, ez? Baina, orain, aste honetan egon izela jende askori galdetzen, nola esan, ba, ikusi dut bloke bat bezala edo sortu daitekela beldurrezko pelikulak umeen gandik kontatuak direnak edo, direnekin. Osa, hasi nintzen galdetzen eta, puf, zer agertu zen, zer agertu zen. Gen dezazu musika, doze, a ber! Beitu, kaso egin dit. Kaso egin dit tipoak. Entzungo dugu, nire burutik, nire burmuinetik, sekzio berri bat, umeak beldurrezko pelikulen argumentuak kontatzen. Misterio de los terrores. Da mutil batena joaten dela a la China. Eta ikusten du kasa bat dela super vieja. Eta ez da que llega ya. Baina hori ikusten zen zineman edo etxean edo... Etxean! Baina bakarrik ikusten nuen hau. Zatitxo bat? Bai. Zergatik zen ala sama bidela nortxe. Eta zu hor zen den esnatua? Bai. Ala sama bidela nortxe beraz egon esnatua hor. El misterio de los terrores deitutako pelikula ikusten, filmea ikusten. Ai, amantxo maitia. Zen film ikusi zuen zu txikitan eta beldurtuz zitzaizun beldurruz, beldurtu zintuen markatu erabat? Kontaiguzu, kontaidazu. Parlo bat tibi tibi dos. Eta zer guztua zen? Diabloak, eta nahi zuten, nahi zuten jatea jendari. Nola? Ei, ei, ei, ei. Txakur bat eta txakurra impiditzen zuen jatean, baina diabloa jantzuen txakurrari. Eta nahi zuen jan mutilari umea txikia txikia. Orduan esan zuen bere arreba. Ez hil umeari, hil beste bateri eta hil zion berari eta bere hil zion aitari amari eta arreba txikiari. Oh, ah. Orduan. Ahi ezta, bukatzen da pelikula. Bai. Taxi! Horrela bukatzen da pelikula paranormal edo paranoia activity bi. Haze... Haze pelikula, eh? Diabloak, txakurrak eta guzti horieko zeuden. Dándolo todo, esaten den bezala. Haze, zinema kritikari apartak dauzkaguen hemen, taxi, denbora litxo honetan. Gaur beldurrei buruz hitz egiten, zuekin, nirekin, nire burutik, burmuinetik, entzuten ditugun, abots, entzuten ditudan, abots, paranoiko, eskizofreniko hauekin. Nik ere, urrengo laguna bezala, beldurra diot burua jateari, burua jateari, joateari barkatu ez jateari, jatea jaten dut askotan, hemen bakarrik hitz egiten egonda, jakin gabe zu hor zauden, autobusak pasatzen ikusten. Perder la cabeza, tío, me da miedo. Sí. Sí. Que se vaya. Sí. Y ahí, por ejemplo, le he preguntado si qué haces para remediarlo o a combatir ese miedo? ¿O no hay manera? No, mira, pues hacer deporte, que me va bien, yo creo. ¡Yeah! Las errores, tenis, andan... Nik ere beldurra daukat burua galtzeari. Hala ere, berak ez dut bera bezala egiten, kirola egiten duela, hori, bueno, bera entzatuzten diogu, kirola egitea argi dago ona dela. Burua ez galtzeko. Eta gaur, gurekin. Eta, Iker, eta zergatik ikusi zenuen, ba, beldurra ematen bazizun. Ei, ei, ei. Ez que nire primo obligatu zuen. Ah, bai? Bai. Zizun, ba, ikusteko? Bai. Eta nola da posible hori? Es que dauka ma... Ya, atxo bostan. Bere urte betetxea dauka zen eta ma bost urte orain dauka. Eta orain obligatzen zait. Claro, zergatik nola... Nola ikusi zuen berak ez, Iker txiki honek nola ikusi zuen Paranormal Activity bezalako filme gore edo terrorezko filme hori, badaukalako familiako bat, ez, bere lehungusuak obligatzen edo behartzen duena pelikula hori ikustera, claro. Txikiekin jartzen da eta gozatzen du nola ikusten duten, nola ikusten nola txikiek beldurtzen, erabat beldurtzen diren. Ai, nerabe hauek, nerabe hauek. Por ahora lo que es a nada. ¿A nada? A nada. Qué bien. No, no tengo, de verdad, no tengo miedo a nadie, ni a nada. ¿Y a nada? Ni incluso, yo qué sé, a la muerte, por ejemplo, tampoco. La muerte tampoco. Cuando viene, cuando llega, que llegue. Ni, yo qué sé. Está preparado y yo rezo todos los días que me dé una buena muerte y ¿sí? poca cama. Una buena muerte. Egunero y tendu otoitz. Rezo todos los días para que me dé una buena muerte y poca cama. Toma ya, ahí va, agertzen da berri hor leioko tipoa. Ay, maka. Joder, ese musika jaren harian gaur jartzen, Gure kaleko DJ hau. Bueno, bentsat, emate dugu pizkat alegria, postasuna. Beldurrari barkatu. Gure autobusa bari dago 20.000 aldiz pasatzen. Zer diote, zer diozu, zer idiozu beldurra? Gaixotasunari, zarroari, segurtasun ezari, dinosaurioei, iluntasunari, drakulari, kontaidazu, kontaiguzu, pentsa ezazu, ipuin hau, nere MP3 honetatik entzuten dugun bitartean. Cuestión de tiempo, por Arturo González. Ya hacía muchos ciclos que había perdido el sentido del tiempo. Era ya la séptima cibernovia virtual que engañaba por el mero hecho de engañarla y ver cómo una supuesta máquina pillaba una pataleta. En fin, ya había malgastado mi tiempo de mil maneras diferentes. Conocía perfectamente cada rincón de la nave como la palma de mi mano y solo ansiaba que sucediese algo de una vez. Casi ni me acordaba de cómo había empezado todo. Después de ver el anuncio repetidas veces, me decidí. En el anuncio se hablaba de aventuras, de mundos por descubrir, de ser el primero en pisar tierras desconocidas. Un día me planté delante de las oficinas de la compañía y sin leer las condiciones me inscribí. Una vez estaba dentro de la nave y procedían a lanzarme, con los nervios del despegue, busqué lo más aburrido que pude encontrar y empecé a leerlo. Eran las condiciones y razones por las que se originaron estos viajes. Fue cuando descubrí parte de mi error. Esos viajes eran subvencionados en parte por el gobierno para poder explorar el espacio de manera lo más exhaustiva posible y la más barata también. El programa se basaba en una serie de voluntarios que eran lanzados con una dirección y fuerza aleatorias en todas las direcciones. También descubrí que era el viajero 40.506.789. Como decía, llevo ya tanto tiempo por el espacio que he agotado todo el material de entretenimiento que tiene la nave. Y solo sé pensar en que de una vez la nave tome la decisión de descender sobre algún planeta. Hay una pequeña máquina en la nave que induce al sueño largas temporadas, pero no se puede abusar ya que entumece el cuerpo y es posible que necesite tener cierta forma física. En fin, lo utilizaré una vez más ya que el solitario, los sololibros, las cibernovias, las películas tridimensionales empiezan a resultarme demasiado tediosas. Una vez preparada la cama, puesta la máquina en modo invernación y marcados 23 ciclos, que es el tiempo máximo permitido, buenas noches. Estoy algo aturdido. Jo, por el tiempo que llevo dormido. Por lo primero que hago antes de incluso de comer es darme una ducha. A medida que me voy despejando, voy dándome cuenta de que ya está todo marcado. Una vez que la nave lleva al punto final del viaje, hace un escaneo de la zona espacial y busca un planeta que sea lo más compatible posible con la vida y permita al menos salir de la misma. En mi caso, he encontrado un planeta acogedor. Parece ser que no solo es un planeta acogedor, sino que además en el escaneo la nave ha detectado vida inteligente y una cultura floreciente que posee incluso conocimientos de naves espaciales. No necesito ponerme ningún traje espacial ni llevar ningún arma. Me equipo con un traje ligeramente blindado, ya que lo recomiendan en el manual y salgo de la nave. Siento la emoción de pisar una tierra que ninguno de mis congéneres antes que yo ha pisado. Lo primero que veo es una ciudad a lo lejos, y lo que más me sorprende es que me es familiar. Ni que decir que la flora es como la de mi planeta. Sería sorprendente y frustrante encontrarme con un planeta parecido al mío en todo. Vaya aventura para contar. A medida que me acerco encuentro más similitudes entre mi planeta y este, y ni que decir de la ciudad. Tienen los mismos edificios. La raza autóctona son humanos como yo y tienen el mismo estilo de ropa y moda y por supuesto el mismo idioma. Cada vez estoy más preocupado. Todo es igual, incluso el nombre de las calles. Ante esto solo se me ocurre una cosa. Ir a la que tendría que ser mi calle y mi portal. Al llegar a los dos portales de mi casa, me veo a mí saliendo de un portal con una sonrisa y decisión en la cara. Es como si estuviera en un sueño, no puede ser. Decidido a seguir a ver lo que hago. Al cabo de un rato, identifico la ruta que estoy tomando. Es dirección de la oficina de reclutamiento. Y una vez llega y entra, y desde las vidrieras puedo ver cómo me apunto para la aventura. La cabeza me da vueltas y quisiera despertar. No entiendo qué pasa hasta que veo en uno de los digirrelojes de un edificio de oficinas la fecha. Estamos en el mismo día, mes y año en que me recluté. Había viajado no solo a cierta velocidad y dirección, además, había viajado en el tiempo. ¡Taxi! ¡Taxi! Ametxa edo ere izan da hau? Entzun dugu, nire MP3-tik. Ipuin hau, espazioko bidaiari batek nola sartu zen olako bukle batean. Eta bidaiatu, eta gero, itzutzerakoan, beste sartzerakoan beste planeta batera, azkenean, badirudi lurra honetara itzultzen da, baina denbora atzera joan da eta bera ere ikusten du. Bueno, bai, nahiko pizkat inkietantea da edo, ametxau. Zerk, ematen dizu zuri beldurra? A ver, venga, sí. Que te asalten y que entren a casa y te roben, vale. ¿No? Y por ejemplo, ante eso, ¿tú qué haces? ¿Qué decir? ¿Qué vas a hacer? Pues si te van a robar, darles lo que tienes. Y si no, y si no aguantarte con lo que te hacen. ¿Y a ti, caballero? Pues lo mismo, señor. Sí. Gauza berdina. Compartir. Bikote zaharrau, beldurra zioten, etxean sartzeari, norbaitek sartzeari, edo lapurrak sartzeari, lapurtzera, ostera edo holako malandrinadak egitera. Komunikabideek ere saltzen diguten irudiaren arabera, ez? Barne segurtasuna, etxearen segurtasuna, krisi garaietan nola onditzen diren delituak, nola jende gehiagok lapurtzen duen etxeetan. Asmakizuna, asmaketa barkatu, edo errealitatea ote. Guk aldiz, jarraitzen dugu orain, lehen ireki dugun sekzio ura txikiek, narratutako beldurrezko filmeak entzuten nahi zuzen. Oraingoan, La Maskara. La Maskara. Ketxakurruet zinunan eta bere txean egin zuen agujero bat eta aurkitu zuen maskara bat magika eta jarri zen gaiztoa eta gero nahi zuen hil nini bat. Eta niria zeukan poderes magikoaz. Y luego el padre se puso la máscara y tenía y estaba todo verde. Y se hizo un coche chulísimo. Eta beldurrezko da pelikula hori. Bai. La Máscara, Jim Carreyren pelikula, nik ere ikusi dut. Nuen pentsatzen norbaiti beldurre emango zionik, baina bai egia da gero pentsatuta esaten duzula, bai, uf, ba, maskara berde horrekin jartzen zen pixkat hor gaiztoa bezala, ez, baina pikardia edo puntu batekin. Ezakit, entzuko dugu nire burmuinetik, nire pentsamenduetatik, asteko azkenengo pelikula. Ba, denok bezala pesadillak eta gauza hori beldurgarriak. Bai, baina ametsak ez diren gauzak? Ametsak ez diren gauzak pelikulak emozionanteak hori pizka bat egiten dute beldur pizka bat egiteko. Begira, ematen diren nire irratiari, Berriozer irratia jarrita. Zer agertzen da, Dennis Brown, Have No Fear. Ez izan beldur. Have No Fear. I'm here to teach you only truth. For Jamaikar musikako printzea, Dennis Brown. The Golden Boys, The Crown Princess. Príncipea da bera bai, Jamaikar musikan. Erratia, hor berriz ere erratia. Entzuten nago gaur ere. Jamaikar printzea, Dennis Brown. Esaten zuen, have no fear. Ez izan, beldurrik. Hau ere saiatzen gara, gaur. Nire erratotxoa bukatzen ari denean, zeustut. Bezeroren bat agertu beharko zaidala gaur bestela. Ez dakiz ere eramango dudan, etxera bazkaltzeko. Berak esaten zuen, have no fear, Dennis Brownek esaten zuen, ez izan beldurrik. A ver, a mí nada. ¿No te da nada miedo? No, porque vivir con miedo es no vivir. A mí... Epa, berak esaten duen bezala, eta horrekin... Gaurko irratxa jo, gaurko irratxa jo ez, gaurko taxi saio hau, gaurko bidaitxo hau, hori da bidaitxo hau, Iruñerriako errepideetatik, Iruñerriako kaleetatik, bueltatxo hau, bidai hau. Bukatzen dugu, esan ez, berak esaten zuen bezala, gogoratzen dugu. A ver, a mi nada. No te da nada miedo. No, porque vivir con miedo es no vivir. A mí se me quita el miedo. Vivir con miedo es no vivir. Agur. Francia.